Zapraszamy do reklamy. Teraz, teraz, teraz, teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że w Media Expert. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Laptopy taniej, na przykład Lenovo za 999, Dell i3 za 1690, HP Omen, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 26 grudnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja podała najnowsze statystyki z polskich dróg. W święta doszło już do 160 wypadków. IMGW ostrzega, na południu kraju do rana będzie ślisko. W tym serwisie także świąteczna kąpiel morsów z Mielna. W Bałtyku zanurzyło się 100 śmiałków. Morsy tak świętują i to jest jakby tradycja nasza. Rewelacja, naprawdę. Polecam. Od Wigilii do tej pory na polskich drogach miało miejsce 160 wypadków, w których zginęło 14 osób, a 200 zostało rannych. Aż 450 kierowców było pod wpływem alkoholu. Najnowsze dane z godziny 17 przekazała Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze podkreślają, że te dane nie napawają optymizmem, bo są gorsze niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie podkreśla, że choć na drogach dziś może być jeszcze pusto, nie wolno zapominać o uważnej jeździe. Apelujemy do wszystkich kierujących, także do pieszych, aby podczas tych świąt naprawdę uważać na siebie, nie spieszyć się. Wszyscy, myślę, dojadą na miejsce. Ruch nie jest duży na trasach teraz wylotowych. Policjanci też są i monitorują te drogi. Natomiast no, widzimy, że niektórzy naprawdę naciskają zbyt mocno nogę na gaz, zbyt agresywne zachowania na drodze, które mogą skutkować właśnie tragicznymi zdarzeniami w ruchu drogowym. Wzmożone kontrole policji zakończą się w niedzielę wieczorem. Do co najmniej 8 rano będą obowiązywać ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed oblodzeniami na południu kraju. Dotyczą one czterech rejonów: województwa dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Według prognozy IMGW po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem mogą zamarzać drogi i chodniki. Instytut zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Teraz za granicą. Chiński lotniskowiec przepłynął przez cieśninę tajwańską, poinformowało Ministerstwo Obrony Tajwanu. To nowa chińska jednostka, która dopiero w tym miesiącu oficjalnie weszła do służby. Szczegóły w relacji Tomasza Sejewicza. Tajwańskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że chiński lotniskowiec Shandong przepłynął przez cieśninę tajwańską, udając się w kierunku północnym. Jednostce towarzyszyły fregaty. Shandong to pierwszy chiński lotniskowiec w pełni zbudowany w Chińskiej Republice Ludowej. Lotniskowiec wpływał na wody cieśniny tajwańskiej także w fazie testów. Tymczasem 11 stycznia na Tajwanie odbędą się wybory prezydenckie. O reelekcję ubiega się kandydatka obozu proniepodległościowego Tsai Ing-wen. Chiny oficjalnie uznają Tajwan za część własnego terytorium. Chińskie władze nie wykluczyły siłowego scenariusza przejęcia kontroli nad wyspą. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na koniec wracamy do kraju. W Mielnie około 100 amatorów zimnej wody zanurzyło się w samo południe w Bałtyku. Niektórzy, by podkreślić świąteczny charakter kąpieli, do Bałtyku weszli w mikołajkowych czapkach. Nie brakowało też elfów i śnieżynek. Ciepło jest. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o wodę i o zimno. Pierwszy raz dzisiaj. Jesteśmy na świętach ze Śląska i pierwszy raz dzisiaj było kąpanie. Mamy świetne fale, super pogodę, słoneczko wyszło. Tak więc nic, tylko cieszyć się i wskakiwać. Zawsze można troszeczkę zrobić miejsca na kolejne pierogi. Odskocznia od tego jedzenia, od tego siedzenia przy tych potrawach. Morsy tak świętują i to jest jakby tradycja nasza. Rewelacja, naprawdę. Polecam. To jeszcze dodajmy, że w Mielnie kąpiele morsów odbywają się nie tylko w święta amatorów. Zimowych kąpieli można tam spotkać w każdą niedzielę o godzinie 12. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wybrzeżu z rozpogodzeniami, miejscami przelotny opad deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie też samego śniegu. Temperatura maksymalna od 1 do 5 stopni, z kolei w obszarach podgórskich od 2 do 0, minus 2 do 0. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 65 km na godzinę, podobnie w górach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Hania. Mój tata był ratownikiem górskim. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłam już z żalu, że tamtego dnia tata poszedł na akcję. Udało mi się, ponieważ znalazłam ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Egzotyczne krainy, trudno dostępne tereny oraz śmiałkowie, którzy tam byli i o wszystkim Państwu opowiedzą. Tam mieszka tylko 300 osób na stałe. Czekaliśmy ponad tydzień na to, żeby wylecieć w ogóle tym helikopterem. Nie ma w ogóle żadnych dróg betonowych, tylko takie z piasku, nie ma transportu. Czuliśmy, że jesteśmy prawie na 5000 metrów. Tam można poczuć faktycznie ogromną siłę natury. A siłę podróżowania mogą Państwo poczuć w każdy piątek. Audycja podróżna przed 9:00. Do usłyszenia, Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz, teraz, teraz, teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że Media Expert. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Piosenka, kończą się święta Bożego Narodzenia, a ja troszeczkę wejdę w inną tonację dzisiaj, bo zaproszę Państwa na podróż do dwóch miast, które dzieli wiele tysięcy kilometrów, ale które w pojęciu autorów wystawy Gdynia-Tel Awiw, bo o nich to mowa, łączy bardzo wiele, powstały w podobnym czasie, miały podobną rolę w procesie asymilacji i budowania tożsamości zbiorowej Polaków i Żydów. I oto te dwa miasta stały się bohaterami wystawy w Muzeum Polin, która niedługo już pojawi się w Muzeum Miasta Gdyni. A moimi gośćmi będą współtwórcy tej wystawy, twórca główny, pan Artur Tanikowski z Muzeum Polin. Witam. Dzień dobry. Oraz pan Marcin Szerle, z którym łączymy się z Zgłością w Gdańsku, z Muzeum Miasta Gdyni. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zanim porozmawiamy o Gdyni i Tel Awiwie, wstępem do naszego programu będzie pieśń, która stała się symbolem żydowskiej diaspory, wszystkich tych, którzy z różnych rejonów, no między innymi Polski, trafiali do Palestyny, na której rozpoczynali budowę czegoś, co stało się później państwem izraelskim. Mein Städtle Belz, czyli w polskim tradycji tą piosenkę nazywamy Miasteczko Belz. Zaśpiewał tą piosenkę Moshe Oyscher w 1937 roku. Posłuchajmy. Alle Kinder, dort die Lacht. день, чтобы сбегил, будь годный день, химелай. Зицн, инта, день клейне, день мэлэ, лэрден, доба, день пайл. Żeby było ciekawiej, miasteczko Beusz w 1945 roku nie zostało objęte granicą, która oddzielała ziemię, które Związek Radziecki zabrał, ale w 1952 roku doszło do korekty terenów i miasteczko Beusz utraciliśmy, więc nie tylko Żydzi wspominający je w Nowym Jorku uważali je za utracone, ale także dużo Polaków. Ale zacznijmy od podstawowego pytania. Zwracam się do Artura Tanikowskiego. Skąd pomysł, żeby skojarzyć te dwa miasta? Kto to wymyślił w ogóle, ideę tej wystawy? No nie wiem, no muszę być nieskromny od samego początku. Jakoś tak wypadło dziwnie, że ja. Oczywiście pomysł był konsultowany z naukowcami, badaczami różnych dziedzin. Konsultantem naukowym wystawy jest profesor Andrzej Szczerski, wkrótce dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, znakomity znawca modernizmu, architektury modernistycznej w Polsce, ale nie tylko. Pomysł wziął się z prostych skojarzeń, pomysł wziął się oczywiście też z podróży przyglądania się Tel Awiwowi, przyglądania się Gdyni, a potem z prostej konstatacji, że modernistyczne miasta tworzą pewną rodzinę, jak się okazało, nie jest to, broń Boże, nowy pomysł. Odbywają się konferencje na ten temat gromadzące naukowców, którzy omawiają i porównują modernizmy również poza Europą. Taki ten optymizm lat 20. i 30., który się tymi modernizmami objawią, tak? Zdecydowanie tak. I prosta konstatacja, że takiego porównania nikt nie zaryzykował do tej pory na poziomie wystawy i też jakichś publikacji naukowych, chociaż coraz częściej badacze wpadają na pomysł takiej komparatystyki. W Tel Awiwie bardzo łatwo napotkać hasło Bauhaus, hasło, którym no w tym roku mija setna rocznica powstania Bauhausu. To też był chyba impuls jakiś. To był, prawda? Zdecydowanie ważny impuls. Natomiast bardzo często porównuje się, czy wywodzi się architekturę Tel Awiwu, tą modernistyczną, z tradycji Bauhausu, z zdobyczy Bauhausu. Często odnosi się właśnie to, co w Tel Awiwie podziwiamy, do Niemiec, oczywiście czasów Republiki Weimarskiej, do początku lat 30. Natomiast mało kto punkt odniesienia widzi nieco bardziej na wschód i północ od Niemiec, czyli w Gdyni. Spróbowaliśmy wydobyć w tej wystawie zarówno podobieństwa, jak i różnice. Zwracam się teraz do Marcina Szewle z Muzeum Gdyni. U was zainteresowanie modernistycznymi miastami, które były symbolami, punktami odniesienia dla swoich miast, objawił mi się w wystawie dotyczącej Kowna, czyli miasta niepodległej Litwy w okresie międzywojennym, która też modernizmem chciała podkreślić, że zaczyna się coś nowego w porównaniu do carskiej przeszłości. Czy tutaj też była jakaś linia rozumowania w waszym wypadku, przyjęcia tej pomysłu, aby zrobić wystawę Tel Awiw-Gdynia? Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o samą wystawę, to faktycznie trzeba oddać, że pomysł i autorstwo wystawy leżą po stronie doktora Artura Tanikowskiego. Natomiast trafił ten pomysł na bardzo podatny grunt. Gdynia od kilkunastu już lat bardzo konsekwentnie dąży do prezentacji dziedzictwa architektonicznego, a samo Muzeum Miasta Gdyni jako Muzeum Miejskie wypełnia to między innymi poprzez liczne wystawy i publikacje. Ta wystawa, którą myśmy prezentowali odnośnie Kowna, była jedną z kilku. Wcześniej powstała chociażby Narodziny Miasta, czy również prezentowana w Warszawie ekspozycja Szkło Metal Detal dotycząca właśnie tych wnętrz i detalu architektonicznego. I całościowo patrząc na nasze działania, pomysł, który przyniósł właśnie kurator z Warszawy, był na tyle świetny, że podtrzymaliśmy go, podchwyciliśmy i stąd nasze współdziałanie przy tej wystawie. Ten efekt pracy autora jest widoczny w tej chwili w Warszawie, natomiast na te efekty pracy zespołu gdyńskiego jeszcze przyjdzie trochę poczekać. Wracając do samego Klowna, to rzeczywiście był przykład, jak można zacząć od nowa, jak można zaprezentować się, wykorzystując dość uniwersalną architekturę modernizmu. Podobnie było w Gdyni i również niezwykłe podobieństwa zauważamy w Tel Awiwie. Dodałbym jeszcze, ponieważ w temacie Gdyni i Tel Awiwu jestem od kilku lat, że takim powojennym przykładem, który też badałem w ramach projektu, było Rostock, kiedy NRD potrzebowało swojej bramy na świat, swojego okna i zainwestowało w port, który musiało stworzyć od nowa. Także te motywy bram, okien na świat, czy te mity założycielskie, one funkcjonują w różnych rejonach Europy i świata. Legenda Gdyni jest w Polsce stosunkowo znana, więc siłą rzeczy w naszym programie będzie przechył troszeczkę w kierunku Tel Awiwu. Na zdjęciu, na wystawie widać pustą wydmę, na której zgromadzonych jest chyba 66 rodzin, o ile dobrze pamiętam, które losują, kto jaką działkę dostanie. Dlaczego w ogóle pojawił się pomysł na Tel Awiw? Kto był spiritus movens z tej inicjatywy? I jak w ogóle wyglądała sytuacja pierwszych osadników żydowskich jeszcze wówczas? To było Imperium Osmańskie, prawda? Jak najbardziej. Mówimy o roku 901, kiedy to na kongresie sionistycznym w Bazylei powstał Żydowski Fundusz Narodowy, który miał zbierać pieniądze na osadnictwo. Na wystawie jest niewielka puszka kwestarska, pomalowana na biało-niebiesko. Tam jest mapa Palestyny i takie małe punkciki niebieskie. To były pierwsze osiedla. Tak, żeby zacząć od końca, ta puszka była niezwykle popularnym narzędziem i przedmiotem wśród diaspory żydowskiej rozsianej po całym świecie. W Warszawie też brzęczała. W Warszawie tak? Brzęczała, w Nowym Jorku, na różnych krańcach świata, gdzie żyli Żydzi, gdzie namawiano ich do sponsorowania, wspomożenia finansowego wykupu ziemi w Palestynie pod osadnictwo żydowskie, a potem już pod budowę Tel Awiwu. Fundusz działał w Polsce od 1919 roku, ale cofając się do początków Tel Awiwu... No właśnie, 11 kwietnia 1909 roku. Słynne losowanie działek. Tak, to ono odbywało się pod przewodnictwem Akiwy Ariecha Weissa, który przyjechał do Palestyny Otomańskiej wtedy jeszcze z Łodzi. Zresztą potem założył fabrykę w Tel Awiwie, już jak Tel Awiw powstał, która się nazywała Lodzia, na cześć miasta swojego pochodzenia, czy tam, gdzie się wychował. Historia jest taka, że Żydzi, którzy mieszkali w Jafie, w dużej części zamieszkali przez Arabów, część z nich postanowiła znaleźć sobie wygodniejsze miejsce do pracy. Ponieważ tamto było typowym miastem przypominającym miasta arabskie, to znaczy to było miasto. Wąskie uliczki, taki układ miasta przypominający bardziej fortece, prawda? Tak, i równocześnie port. Miasto stare, niemodernizowane, bez może takich zapędów, żeby stać się nowoczesnym. I oto przyjeżdżają parę lat wcześniej żydowscy osadnicy. Zazwyczaj z Europy. Zazwyczaj z Europy, znający europejskie miasta i również te nowoczesne. I standardy. I standardy, i próbują te standardy zaaplikować samym sobie, czyli potrzebują przestrzeni do życia, wykupują najpierw ziemię, a potem wpadają na pomysł, jak ją podzielić. Otóż losowanie odbywa się przy pomocy muszelek morskich, co jest też bardzo... Ale co, muszelki miały numer? Czy nie znam detali tego losowania. Wiemy, że posłużono się muszelkami. Są też na wystawie takie zdjęcia, które przedstawiają namioty na plaży. To są zapewne ci pierwsi osadnicy, którzy mają już na tych działkach podzielonych na plaży... Już sobie coś budowali, tak? Coś budować. Ważny jest jeszcze jeden moment. Sposób, w jaki syjoniści traktowali plaże. Otóż oni uważali, że to jest przestrzeń dzika i niezamieszkała, którą oni będą cywilizować. To jest bardzo ważny taki ideologiczny wkład do tego mitu założycielskiego Tel Awiwu. Tel Awiwu, który powstawał pierwotnie jako osiedle Ahuzat Bait, to jest to osiedle na piasku na północ od Jafy, które za chwilę przemieniło się w Tel Awiw I tłumaczę nazwę. Tel, czyli wzgórze, i Awiw, czyli wiosna. Tel to jeszcze jest taka tradycyjna nazwa wzgórza, jaką odnosimy często do Mezopotamii. Czyli to jest jakby pewna tradycja jest zamknięta w użyciu tego terminu. A Awiw to jest zdecydowanie wiosna przyszłego narodu. I Tel Awiw jako forpoczta przyszłego państwa. No i było to miasto, które syjoniści uważali za miasto, w którym nie zostaną powtórzone błędy tych wszystkich dzielnic, z których wyrastała Alija Żydowska. Chaim Weizmann, jeden z przywódców sionistów, powtarzał: nie przybyliśmy tutaj, aby powielać życie Warszawy, Pińska, Londynu i tym podobne. Architektura miała być prospołeczna, zapewniająca ludziom zieleń, godziwą przestrzeń i zdrowe warunki życia. Tu trochę jest takie echo, jak takie osiedla, które na przykład w Warszawie zdobyczy robotnicza, czy osiedla na Żoliborzu. Taka chęć, żeby wyjść z tym świata wilgotnych suteryn, jakichś niezdrowych, cienistych takich, jak to się mówiło, studnia, takie kamienice. A tam w Izraelu były do tego chyba lepsze warunki, prawda? Choć pierwsze domy przypominały te domy takie z przełomu fin de siècle jeszcze, prawda? Zdecydowanie tak. Ten pierwszy, jeśli by badać architekturę Tel Awiwu od jego początków, to te pierwsze style były zdecydowanie eklektyczne, odwołujące się do różnych wzorców. Szukano także takiego pierwotnego wzorca dla architektury żydowskiej. Odnoszono się do tradycji, korzystano też ze zdobyczy i motywów architektury arabskiej, skoro można ją było kojarzyć ze starożytnością również. To tak jak w Europie bardzo często w XIX wieku synagogi były budowane w stylu maurytańskim, prawda, orientalnym. Zdecydowanie tak. I wielka synagoga w Tel Awiwie, rozpoczęta w latach 20. też miała kopuły, też mogła być kojarzona pod względem rozegrania przestrzeni architektonicznej z tradycjami jeszcze arabskimi. Podobnie działo się zresztą w Gdyni tuż po I wojnie światowej. Szukano stylu narodowego i ten styl narodowy kojarzono z architekturą dworkową albo ze stylem, który w XIX wieku miał być takim uosobieniem polskiego, czyli neoklasycyzmem. Teraz połączmy się z Gdynią. Szkoda, tylko na starych zdjęciach można zobaczyć dworzec przedwojenny w Gdyni, którzy niektórzy dopatrywają się w nim stylu zakopiańskiego, tak? Jak to było z tym dworcem? Tak, jak najbardziej. No tutaj kolega przedmówca wyjął mi wręcz z ust te przykłady poszukiwania stylu narodowego. Właśnie o to też chodziło, o zakorzenienie się nad morzem. Powrót nad Bałtyk skutkował też taką koniecznością swojego zaznaczenia obecności tu, ale też takiego wcześniejszego uzasadnienia wcześniejszego pobytu. I stąd też między innymi nawiązywano, starano się nawiązać do tych różnych regionalizmów, żeby wprowadzić jakiś styl. Pomorze kojarzone było jako dzielnica jednak popruska, pozaborcza, która... Było kojarzone z czerwoną cegłą i tym takim stylem tak, neogotyckich urzędów, tak? Tak, i tym bardziej właśnie od tej czerwieni starano się odejść. No i po tym okresie takim przejściowym, kiedy faktycznie powstawały budynki dworkowe, tak chociażby zabudowa dzielnicy willowej Kamienna Góra, czy też wspomniany dworzec, nastał dopiero okres modernizmu. Jeżeli chodzi o ten dworzec, to sytuacja jest o tyle ciekawa, że bardzo awangardowy, wręcz niemożliwy do wykonania, wydaje się, projekt Strzemińskiego nie został rzeczywiście w Gdyni przyjęty, a to w tym czasie taki bardzo kubistyczny, suprematystyczny projekt nie miał racji bytu. To jeszcze było za wcześnie, wówczas, kiedy rozpisywano konkurs i zwyciężyła opcja na właśnie kontynuację tych zamierzeń dotyczących tradycji, historyzmu, czy też wręcz takich form klasycyzujących, jakie jeszcze do połowy lat 20. w Gdyni widzimy. Czyli stąd określenie Białe Miasto. W wypadku Gdyni białe tynki miały być wizualnym odejściem od czerwonej cegły pruskiej, a w wypadku Tel Awiwu białe tynki miały być odejściem od takich kamiennych, takich szarych kolorystyki tej takiej ottomańskiej Jaffy, tak? Dobrze zgaduję? Jeżeli chodzi o samą Gdynię, to rzeczywiście jest tu też element mitu, bo ta biała Gdynia, którą znamy z relacji międzywojennych i znamy ze zdjęć, które nieco pożółkły, które nie pozwalają do końca ocenić, jaka recepcja Bauhausu była, jaka to była biel. Po latach wskutek badań odkrywkowych, takich konserwatorskich, pokazują, że jednak to były biele złamane, kość słoniowa, ekri, także nie była to biel ale w tym rozumieniu językowym. Natomiast rzeczywiście musiała zdystansować się od czerwieni chociażby tego Gdańska i takiej dosłownej, bezpośredniej, jeżeli chodzi o architekturę, o te cegły wspomniane, ale też od tej czerwieni Gdańska socjalistycznego. Taki gdański, taki właśnie ceglany, to był specjalitet, prawda, Wolnego Miasta Gdańska. Na przykład te szkoły zbudowane w tym czasie w Gdańsku przy ulicy Pestalickiego. Artur Tanikowski. Ja jeszcze dodam o tej bieli. Ta biel się sytuuje w przestrzeni realnej i w przestrzeni symbolicznej. Biel uważano za kolor architektury modernistycznej. Oznaczał czystość, odejście od dekoratywności. Posługiwano się tym terminem bardzo wcześnie. Jeden z ideologów modernizmu mówił, że przez szerokie okna modernistycznego domu widać białe miasta przyszłości. On nie precyzował, jakie to będą miasta. Miasta modernistyczne generalnie nazywano białymi. I teraz zastosowanie tej bieli, tak jak Marcin mówił, czasami sprowadzało się do przełamanych, jasnych tonów, ale niekoniecznie czystej bieli. W Tel Awiwie w naturalnym sposób ten kolor też był przyjmowany jako kolor odpowiadający na wyzwania tamtejszego niezwykle gorącego klimatu. Ale gdy przyjmowano Tel Awiw w poczet miast pomników UNESCO, prasa tel awiwska podnosiła larum, o jakim białym mieście mówicie, macie okropnie pomalowane domy na różowo czy zielono. Dopiero świadomość mieszkańców Tel Awiwu w latach 80. była, można powiedzieć, odświeżana, jak i również historyków architektury, że te miasta naprawdę może nie tyle należy wybielić, ale należy wrócić do ich pierwotnych. Konsekwencji stylistycznej. Tak. Ale miasto to są mury i rzeczywiście tutaj dojście do władzy Hitlera i wysyp architektów żydowskich pochodzenia niemieckiego spowodowało ten zwrot. Ale teraz zastanówmy się nad Tel Awiwem i Gdynią jako fenomenami socjologicznymi. Otóż bardzo często po latach autorzy, którzy dobrze pamiętają tamte czasy, pokazują rozmaite grupy, które budowały. Więc przede wszystkim Żydzi z Rosji, oni byli takimi pionierami syjonistycznymi. Potem byli, takie zakreślenie, Jekes, Żydzi z Niemiec. I właśnie kpiarski obserwator rozwoju Tel Awiwu, pisarz Shalom Asch, notabene z Kutna, napisał w 1936 roku tak. Niemieccy Olim, czyli ci przybysze, przywieźli porządek i wygody, pieski salonowe, miłe dla oka witryny sklepowe, cylindry, biblioteki z wypożyczalnią dobrych lekarzy, światowej sławy profesorów, zatrzęsienie klubów i imprez kawiarnianych ze wszystkimi świętami, ze śmietaną i szarlotką. A Żydzi polscy nie przywieźli nic poza sobą, to znaczy bogacze przywieźli pieniądze, a biedacy ręce do pracy i gęby do nakarmienia. Bez nich mielibyśmy w Palestynie tylko rewolucyjny idealizm rosyjski, najnowsze mody na niemieckie stroje plażowe i pieski salonowe. Wszystko, tylko nie naród. Jest to trochę złośliwości, ale rzeczywiście po latach można stwierdzić, że w tych układzie elit ci przybysze z Niemiec byli najbardziej dynamiczną chyba grupą, prawda? Oni przede wszystkim byli grupą, która zdecydowała o modernistycznym obliczu tego miasta, bo to byli zarówno emigranci... Spadkobiercy Republiki Weimarskiej. Tak. Jej ducha. I w tej grupie można jakby wyróżnić zarówno architektów wykształconych w Bauhausie, czy w innych uczelniach, również europejskich, poza Niemcami oczywiście, którzy aplikowali zdobycze modernizmu w Tel Awiwie, jak i po prostu emigrantów, Żydów niemieckich, którzy uciekali spod nazistowskiego reżimu i którzy w wyniku bardzo specyficznego układu i umowy mogli z Niemiec wyjechać już, gdy pierścień się zaciskał i mogli przywieźć rozmaitego typu dobra ze sobą, w tym również materiały budowlane. Materiały, które były niezwykle ważne dla tych technologii stosowanych w modernistycznym budownictwie. Doszło do takiego układu, gdzie można by powiedzieć w cudzysłowie z wczesnymi nazistami paktował Chaim Arlozorow, to jeden z bohaterów naszej wystawy, można powiedzieć w cudzysłowie świętych męczenników, który zginął za sprawę. On został zastrzelony na plaży w Tel Awiwie. Można powiedzieć, że plaża utraciła tę dziewicę. Przez arabskiego. Nie. Przez ekstremistycznego żydowskiego zamachowca, który prawdopodobnie, do dziś sprawa jest niewyjaśniona, który prawdopodobnie zarzucał mu właśnie fakt paktowania z hitlerowcami. Ale Arlozorow uzyskał podpisanie umowy przez hitlerowców, którzy zgodzili się na wypuszczenie sporej populacji Żydów niemieckich, którzy mogli wyemigrować do Palestyny. Pierwotnie, jak mówię, oskarżano go o to paktowanie. Dziś historia przyznała mu rację. Dzięki temu przeżyło około 60 tysięcy... Notabene zresztą linie spore były bardzo różne, bo liderzy sionistycznego ruchu robotniczego, z kolei, którzy chcieli tego miasta takiego idealistycznego, toczyli spory z takim legendarnym już burmistrzem Tel Awiwu, Meirem Dizengoffem, który na przykład popierał wolny handel. I wtedy Haaretz, który wtedy już, żeby dziennik był bardzo lewicowy, krzyczał: miasto wygląda jak nowe wydanie Mołdowianki w Odessie. To jest taka dzielnica dosyć biedna w Odessie. Albo nalewek w Warszawie. Nic, tylko płacze i krzyki. I tak Dizengoff uważał, że miasto musi być dla ludzi, a część sionistów chciała stworzyć takie miasto przyszłości, w którym no nie byłoby domokrążców, tak zwanych ręczniaków, czyli tych ludzi, którzy sprzedawali towary z ręki. I te dwie wizje wyidealizowanego miasta Tel Awiw jako miasta przyszłości Żydów, no i tego, że nie można, że ludzie nie zmienią się w ciągu paru lat, dziś się zderzały, prawda? One się zderzały i w łonie sionistów były oczywiście spore różnice w ich podejściu do populacji, do mieszkańców Tel Awiwu, do tego, jak Tel Awiw ma wyglądać. Wydaje się, że wpuszczenie tych drobnych handlarzy i dopuszczenie tego drobnego handlu, o to oskarżani byli głównie, czy zarzucano to grupie Żydów z Polski. Właśnie tej, która miała tworzyć ten naród. Właśnie wielokrotnie uważano, że po to stawia się nowe, nowoczesne miasto, żeby nie wyglądało jak miasta europejskie. Teraz pytanie, jakie miasta europejskie? Bo tak naprawdę najtrafniejszym terminem określającym styl modernistyczny Gdyni i Tel Awiwu jest termin styl międzynarodowy. Więc jeśli Tel Awiw nie przekształcił się w nalewki, czy niektóre dzielnice warszawskie, czy niektóre dzielnice Odessy, no to wyglądał jak nowoczesne miasto europejskie. To był cały paradoks, że starano się tworzyć miasto-państwo, zaczątek nowego narodu, szukać własnego stylu, a tak naprawdę zaaplikowano w dużym stopniu zdobycze architektury europejskiej, tylko tej nowoczesnej. A teraz posłuchajmy o Gdyni, mieście, które było i jest obiektem wielu inspiracji. Z badań ONZ przeprowadzonych w 2012 roku wynika, że Gdynianie są najszczęśliwszymi Polakami, a według diagnozy społecznej 2013 Gdynia jest miastem najbardziej lubianym przez swoich mieszkańców. Na pewno bardzo kocha swoje miasto Renata Iwsa, która zaśpiewa piosenkę Gdynia, moje miasto. Traćmy dziś czasu na codzienność, na sprawy do załatwienia. Trzeba mi dziś czegoś innego. Zabierz mnie tam, gdzie muzyce fal wtóruje śmiech, biega czy gwar. Splątane maszty bulwaru zgiełk, w Gdyni słońce wstaje. Zatrzymajmy się na chwilę lub dwie w kafejce przy plaży i nie śpieszmy się. Opowiesz mi, co działo się tam, gdzie byłeś i gdzie nie było nas. Przez chwilę lub dwie wsłuchamy się w śpiew ptaków, szum morza lub ciszę. Rozkocham się w tych głosach i znów powrócę, chcę powracać tu. Popatrz o tam, płyną już stęsknieni, o te miesiące mężniejsi, odwaga serc na darze młodzieży. Jakież marzenie i jaki czar, wyznacza im kurs na nieznany świat. Czyjaś tęsknota, czy syreni śpiew woła serce młode. Zatrzymajmy się na chwilę lub dwie w kafejce przy plaży i nie śpieszmy się. Opowiesz mi, co działo się tam, gdzie byłeś i gdzie nie było nas. Przez chwilę lub dwie słuchamy się w śpiew ptaków, szum morza lub ciszę. Rozkocham się w tych głosach i znów powrócę, chcę powracać tu. Mógłbym razem z Renatą Ilsą nucić, że Gdynia to miasto, do którego chcę powracać, bo mieszkał tam i mój dziadek, i moja babcia, i moja mama chodziła tam do podstawówki, więc ten urok Gdyni jest dla mnie bardzo wyrazisty. Ale zwracam się teraz do pana Marcina w Gdańsku. Jak wyglądała ta struktura społeczna tworzącej się Gdyni w latach 20. i 30.? Kto tam przyjeżdżał? Kto tworzył to, ten lud miejski? Gdynię nazwać można miastem migrantów i jest to w pełni uzasadnione, dlatego że punktem wyjścia dla tego miasta portowego okresu dwudziestolecia była wieś, owszem, z kilkusetletnią historią i tradycją, natomiast u progu niepodległości zamieszkiwana przez około 1000 osób. I w ciągu kilkunastu zaledwie lat liczba ludności wzrosła do 127 tysięcy. Tyle ostatnie badania, ostatnie statystyki z 1939 roku wskazują. Przeskok był niesamowity. Przeskok procentowy, biorąc pod uwagę szerszy nawet obszar, Gdynie w granicach administracyjnych sprzed dnia wojny, to było około 20-krotny wzrost liczby ludności. I ta ludność napływała tak na dobrą sprawę z całej Polski. Największy odsetek ludzi przybył z najbliższych rejonów, czyli były to Kaszuby, Pomorze, Wielkopolska również. To trzeba podkreślić, że wpływ osób z tego bezpośredniego zaplecza był bardzo duży, największy udział procentowy. Natomiast inną sprawą jest to, że docierali ludzie i z różnych dużych ośrodków miejskich, z małych miejscowości, także z Kresów. Dla niektórych taki przykład lwowski, to były Kresy Północne. No, tak chociażby wypowiedzieli się kiedyś znana rodzina Krzyżanowskich, których przedstawiciel na te północne Kresy właśnie musiał z pewnych okoliczności, w wyniku pewnych okoliczności się udać. Także to był dla niektórych koniec tej Polski, a nie początek. Natomiast udawali się w podróż. I tym wspólnym mianownikiem dla tych ludzi był w naszym rozumieniu ten aspekt pionierskości. Oni byli odważni, oni decydowali się na ten krok, na rozpoczęcie czegoś od nowa z różnych powodów. Z jednej strony czuli, że w Gdyni, która była już w połowie lat 20. szeroko propagowana w Polsce i informacje o budowie portu docierały do najdalszych zakątków kraju, w Gdyni można było znaleźć pracę, można było rozwinąć swoje skrzydła, założyć firmę, dorobić się. To było takie miasto w amerykańskim stylu. Miało swoje dzielnice nędzy. Była taka dzielnica Pekin, o ile dobrze pamiętam, w Gdyni, bezrobotnych, prawda? Tak, jak najbardziej. To ja absolutnie nie uciekam od tego, żeby te pokazać też... Drewniana Gdynia. Drewniana Gdynia, drewniana Warszawa, zresztą Warszawa, to były Budapeszt, Pekin, dzielnica chińska, która była pierwsza przy porcie. Tak, to jest inne oblicze Gdyni. Dzielnica chińska? Dzielnica chińska była kojarzona, podobnie zresztą jak Meksyk, chociażby z takimi krajami trzeciego świata ówcześnie rozumianymi, które miały bardzo gęstą zabudowę i taką dziką prowizoryczną. One się kojarzyły z czymś obcym, z czymś... Tak, troszkę tak. Jeszcze tych kontaktów brazylijskich nie było. Natomiast dokończyłbym tylko ten wątek właśnie Gdyni. Z jednej strony jako miejsce, gdzie można było założyć firmę, dobrze prosperować i dorobić się po amerykańsku, ale z drugiej strony tworząc ją, budowało się wspólnie ten mit, mit Polski morskiej, czyli coś o zupełnie innym zasięgu. Tylko w skrócie, no, Liga Morska i Kolonialna, polskie aspiracje do tworzenia kolonii, również polska flota, nawiązanie kontaktów zagranicznych, połączenia transatlantyckie. Uwierzono w to, że my możemy być obecni na różnych morzach i oceanach, że dotarcie do tych portów pozwoli również na pewnego rodzaju kolonializm gospodarczy w pierwszej kolejności, tak jak chociażby w Ameryce Południowej, czy wręcz do już takiej utopijnej wizji polskich kolonii. Czyli powody były różne. Były próby połączenia gospodarczego. Artur Tanikowski w momencie, gdy słuchaliśmy tej piosenki, opowiedział, że taką zabawną klamą jest to, że dworzec w Gdyni nawiązywał do architektury zakopiańskiej, natomiast w latach 30. zaczęły się w Tel Awiwie targi lewantyjskie, gdzie był pawilon polski, który był chatą góralską, tak? Muszę skorygować. Ja mówiłem o pawilonie, natomiast dworzec zdecydowanie miał nawiązywać do architektury dworkowej, a także do tradycji pomorskiej w tym takim schodkowym szczycie. Ten dworzec, który powstał z projektu Romualda Millera tuż po połowie lat 20. Natomiast bardzo ciekawą imprezą, którą zaprezentowaliśmy na wystawie i ważną z punktu widzenia rozwoju modernizmu w Tel Awiwie były targi lewantyńskie, które tak naprawdę rozpoczęły się w latach 20., ale w 32 roku uzyskały oficjalną nazwę właśnie Levant Fair, czy targi lewantyńskie, blisko wschodnie. Wtedy uzyskały też oficjalne logo takiego bardzo specyficznego i ciekawego żydowskiego Pegaza, czyli uskrzydlonego wielbłąda. I wtedy właśnie jako pawilon polski postawiono zakopiańską chatę. Zakopiańską chatę, która... Przyjechali górale, żeby wszystko... Górale zapewne nie przyjechali. Nie wiemy, kto był architektem tego pawilonu, ale ten pawilon się wyróżniał na tle innych. Jeden z recenzentów, z osób odwiedzających polski ksiądz utyskiwał nad tym, że jest to już architektura tradycyjna, że nawet rumuński pawilon ma płaski dach i proste modernistyczne ściany. Dwa lata później, w 34, kiedy targi uzyskały bardzo, można powiedzieć, spektakularny wyraz, bo w Tel Awiwie zaplanowano osobne wielkie tereny po to, żeby te targi odbywały się z roku na rok w tych samych pawilonach nowocześnie urządzonych, Polska zajmowała drugie miejsce z krajów zagranicznych po Wielkiej Brytanii odnośnie powierzchni pawilonów. Były trzy pawilony, dodatkowo jeszcze kioski, które prezentowały polski przemysł i handel. I już wtedy te pawilony projektowali młodzi żydowscy architekci w stylu zdecydowanie modernistycznym. Zresztą oba miasta w jakimś symbolicznym sensie stały połączone, bo Gdynia Ameryka linie żeglugowe uruchomiła w 1935 roku tak zwaną linię lewantyńską. Pociągi z Warszawy i Lwowa przywoziły chętnych już w ramach biletu pociągiem do rumuńskiej Konstancy, skąd polskie dwa statki pasażerskie, Polonia i Kościuszko, kursowały między tą Konstancą, Stambułem, Pirusem, Haifą i Jafą oraz pierwszym statkiem, który dobił do zaczątków portu w Tel Awiwie, był właśnie polski transatlantyk, tak? Polonia, tak. To był pierwszy statek, który on nie przywiózł pierwszych pasażerów, bo pierwszy symboliczny pasażer portu w Tel Awiwie wysiadł z innego statku. Natomiast w wyniku rozmaitych perturbacji, również pogodowych, wyszło na to, że statek, który planowano, żeby jako pierwszy zawinął z żydowskimi imigrantami, nie mógł do portu w Tel Awiwie zawinąć i w jakimś momencie zmieniono kurs Polonii, który płynął do Hajfy i zawinął do czegoś, co było, można powiedzieć, zaczątkiem portu w Tel Awiwie. Jedna zasadnicza różnica w przypadku obu miast, oba są portowe, ale w Gdyni ta portowość jest zdecydowanie inna, jest inicjatywna. Miasto zaczęło się od portu, miasto zaczęło przerastać wokół portu. Gdynię wyznaczono przede wszystkim jako port, wokół którego wyrosło miasto. W Tel Awiwie tak naprawdę potrzeba polityczna i społeczna wymusiła wybudowanie portu stosunkowo późno, gdy miasto już istniało. W wyniku zamieszek z Arabami Tel Awiw bardzo długo korzystał z portu w ościennej Jafie. Natomiast w jakimś momencie uznano po rozmaitych problemach, że należy wybudować własny port. Dodam jedną ciekawostkę. Piotr, ostatnia ciekawostka tylko. Okazuje się, że Tel Awiw przyglądał się Gdyni. Drugi po Meirze Dizenhofie burmistrz Tel Awiwu Izrael Rokach przyjeżdżał do Gdyni. Korespondował z gdyńskimi budowniczymi portu. Więc ta Gdynia była ważna. Słuchamy Gdańska. Też chciałem dodać, że Gdynia, owszem, planowana była jako port, ale stawiano na Gdańsk. No, odzyskaliśmy wybrzeże bez Gdańska w tym 1919 roku, no, w 1920 już formalnie przejęliśmy Pomorze, natomiast zakładano pierwotnie, że ten gdański port będzie przez Polskę wykorzystywany i właśnie to, co nastąpiło pod koniec lat 30. W Palestynie, ta niechęć czy trudności portu Jaffie, w porcie w Jaffie zmusiły Żydów do budowy tego portu w Tel Awiwie. Natomiast wobec też problemów, jakie miała Polska z obsługą portu, z wykorzystaniem portu w Gdańsku, ten gdyński port tak mocno się rozwinął. Miałem okazję badać też ten temat nawet na miejscu i faktycznie no, port jest niezwykle skromny. Owszem, on obsługiwał między innymi te targi lewantyńskie, które znajdowały się bezpośrednio za nim, za basenem portowym, także były przyległe. Natomiast sama infrastruktura znacząco różniła się od gdyńskiej na niekorzyść. Tego portu nie zdążono w tej skali zbudować, natomiast już na przełomie lat 40. i 50. Od tego pomysłu w ogóle się odeszło. Były to punkty odniesienia. W wypadku Gdyni, Gdańsk jest tam nieprzychylny, budujemy ciasne, ale własne. I w wypadku Tel Awiwu, Jaffa jest taką bombą, w której antyżydowskie pogromy, zamieszki co pewien czas się zdarzały, w związku z tym budujemy w Tel Awiwie własny port, prawda? Ja bym to ujął łagodniej. Te miasta trochę powstawały w kontrze. Wobec tych miast, o których wspomniałeś, Piotrze. Gdynia wobec Gdańska, Tel Awiw wobec Jaffy, to zresztą ujmuje taka książka jednego z badaczy żydowskich, niepokornych wobec głównego nurtu Sharona Rothbarda, White City, Black City. Tak jakby przeciwstawienie tego mitu białego Tel Awiwu, który rzekomo miał być budowany na takim przeciwstawianiu się czarnej Jaffie. Czarnej, brudnej, zaniedbanej, nienowoczesnej. Pełnej osiołków na ulicach zamiast samochodów. Zapewne tak. Ale oba miasta bardzo umiały dbać o swoją propagandę i na żydowskich plakatach widać Tel Awiw jako wrota do odzyskiwanej Palestyny, witające pionierów budowniczych nowego życia. Oglądałem na wystawie fotoreportaż Miasto Młodości z tygodnika Jiddische Bilder z 1938 roku. Tam są bardzo częstym motywem matki z dziećmi. I zderzyłem to z reportażem Jerzego Wyszumińskiego Młodość Gdyni z 1937 roku w Wiadomościach Literackich. I tam wyczytałem, to autorzy wystawy wyłapali, Wiszomirski pisał tak. W całym dziś pewnie już 100-tysięcznym mieście zauważyłem tylko dwa zakłady pogrzebowe przeżywające kryzys. W Gdyni osiedlają się ludzie młodzi, do których nie przemawiają jeszcze zagadnienia religii i śmierci. Ci ludzie przywożą z sobą dzieci, wózki dziecięce toczą się ulicami bez końca. Trochę było w tym takiego idealizmu, że oba miasta to są takie miasta młodości. Po wojnie oba miasta, i Gdynia, i Tel Awiw, znalazły się trochę w cieniu. Gdynia w cieniu Gdańska, który został odzyskany, a Tel Awiw w cieniu Jerozolimy, prawda? Tak, to niewątpliwy fakt, chociaż nasza wystawa ze swoją narracją nie dociera do tej powojennej ery. Zmieniła się ich rola, zmieniała się też oczywiście architektura. Natomiast wracając jeszcze do przytoczonych przez ciebie, Piotrze, autorów, faktycznie to jest kolejna linia łącząca oba miasta. Oba były uważane za miasta młode i miasta młodości. Miasta, w którym przeważają ludzie młodzi i miasta młode, dlatego że je w błyskawicznym tempie wybudowano. To jest ewenement na skalę światową, żeby wznieść miasta w sumie w przeciągu dwóch dekad, chociaż wiemy, że te początki Tel Awiwu to 909, ale tak naprawdę boom na rozbudowę miasta nastąpił, gdy zapanowali Brytyjczycy i gdy Palestyna znalazła się pod mandatem brytyjskim. Jak to wyglądało w Gdyni? Te tracenie na rzecz Gdańska takiego statusu najważniejszego punktu na wybrzeżu. Na chwilkę nawiązałbym do tego miasta młodości. Gdynia była faktycznie miastem ludzi młodych, z najniższą średnią wieku, ale też jeżeli chodzi o statystyki, to z przewagą mężczyzn. Tu oni przybywali, tu ściągali swoje rodziny. Jeden z najwyższych przyrostów naturalnych w owym czasie obserwowany w Polsce był w Gdyni. Czyli tak naprawdę oprócz tej takiej sfery troszkę metaforycznej, to też dosłownie było to miasto ludzi młodych. Gdynia straciła ten status wyjątkowego miejsca, tego okna na świat, tego dziecka drugiej RP już bezpośrednio po wojnie, kiedy zarówno zainteresowanie władz, jak i no, pieniądze na odbudowę szły przede wszystkim do Gdańska i do Szczecina. To też trzeba dodać. No, po części Elbląg również, no, ale odzyskaliśmy ziemię na zachodzie i tam raczej kierowano swoją uwagę. Dodatkowo jeszcze w Gdyni, to też warto powiedzieć, która była miastem przedsiębiorców, miastem trochę prywatnym, no ci właściciele kamienic, prywatni przedsiębiorcy, no już pod koniec lat 40. właściwie nie mieli racji bytu i ten pierwiastek, który miasto tworzył właśnie, ta prywatna inicjatywa, była dla władz nie do końca wskazana. Stąd port do tych zdolności przedwojennych, przeładunkowych do tego kształtu został odbudowany dopiero w 1965 roku, czyli odbudowa trwała dużo dłużej niż sama budowa miasta. No dobrze, a dzisiaj Tel Awiw to jest takie miasto bardziej rozrywkowe w stosunku do Jerozolimy, która dźwiga na sobie takie piętno świętego miejsca trzech religii, prawda? Zdecydowanie. Tel Awiw zresztą zakładano jako miasto świeckie. Od razu to, co Piotrze wspomniałeś, ta lewicowa orientacja tej grupy syjonistów, która Tel Awiw zakładała, o tym przesądziła i wydaje się, że to odium pozostało do dziś. Dziś Tel Awiw jest uważany za, można powiedzieć... Ortodoksi uważają za miasto grzechu. Za miasto grzechu. Inni twierdzą, że to jest rozrywkowy kurort. Miasto nowoczesne, miasto, które już w międzywojniu było porównywane do miast Riwiery francuskiej, do miast amerykańskich. I wydaje się, że ten status utrzymało mimo zmian. Chciałbym jeszcze nawiązać do poprzedniego wątku na sekundę tylko. Proszę bardzo. Chodzi mi o pewną trwałość. To, co Marcin wspomniał, to taka luka, można by powiedzieć, chronologiczna w funkcjonowaniu Gdyni w tych pierwszych dekad po II wojnie światowej. To się odłożyło oczywiście też na pierwiastku ludzkim, na tym, co w Tel Awiwie jest zdecydowanie kontynuacją. Jedną rzecz zauważyłem. Do dzisiaj w Tel Awiwie istnieją biura architektoniczne, bardzo sprawnie działające, zdobywające nagrody w rozmaitych konkursach. Biura, które zakładali budowniczy modernistycznego Tel Awiwu pod tymi samymi nazwiskami. Ich synowie... Czyli rody budowlańców są. Można powiedzieć tak, tylko odnieśmy to do architektów. W Gdyni o to było bardzo trudno wobec zapaści komunizmu, komunizmu, ale też oczywiście II wojny światowej, gdzie wielu gdynian było aresztowanych. Również były deportacje, prawda? W wypadku Gdyni były urzędowe nakazy opuszczenia miasta. Panie Marcinie, jak to wyglądało? No, to jeżeli chodzi o skalę, to można szacować, że opuściło miasto, tak? Czy w wyniku skutek działań wojennych, jak nakazu, i przede wszystkim skutek tych nakazów powojennych, komunistycznych. Powojennych, bo jeżeli chodzi o przedwojenne, to będzie dwie trzecie ludności. Natomiast nakazy powojenne również były: opuszczenia wybrzeża, zakaz zamieszkiwania na terenie wybrzeża. Strefy przygranicznej. Tak, dokładnie tak. To też miało swoje znaczenie. To w Gdynie osłabiono, podcięto jej te skrzydła, które pozwalały rozwinąć się w okresie sanacyjnej, prawda, jak to podkreślono II Rzeczpospolitej. No dobrze, panowie, w takim razie dziękuję bardzo za tą ciekawą rozmowę. Mało komu chyba w Polsce te podobieństwa między Tel Awiwem a Gdynią rzucały się w oczy. Dziękuję moim rozmówcom. Był nim autor wystawy w Muzeum POLIN Artur Tanikowski. Dziękuję bardzo. I Marcin Szewlek, który razem z Jackiem Friedrichem, szefem i dyrektorem muzeum w Gdyni, pomagał i współtworzył tą wystawę. Może od razu informacja. Kiedy zobaczymy tą wystawę w Gdyni? Bo ona obecnie jest w Muzeum POLIN. Zapraszam. A w Gdyni kiedy, panie Marcinie? Dokładna data wernisażu nie jest jeszcze określona, natomiast od połowy marca do 6-7 czerwca tego weekendu czerwcowego będzie prezentowana wystawa w Gdyni. Tel Awiw bywa postrzegany przez jednych jako miasto zabawy, a niektórzy znajdują w nim romantyzm i właśnie o tym opowie w swojej piosence pieśniarz, taki bard Tel Awiwu, Oriel Gispan, a piosenka nazywa się Kimat Romanti, czyli niemal romantyczny Tel Awiw. Dziękuję za uwagę. Żegnam się z Państwem. Dziękuję. בתי קפה כמו באירופה, עיר גדולה בלי חנייה, נשמע כמעט רומנטי. איש ישן בתוך בית מקרטון, למעלה הפיח רוזה עננים. קולות פעמונים ביפו דייגים ליד הים, נשמע כמעט רומנטי. שיר ישן מנגן אקורדאון, אקדח של נדלן יורה מגדלים. תל אביב, תל אביב, קצת אחרת לטוב ולרע, כמו איזה פלק עשום, יש בך הכל ואולי זה לא חלום. תל אביב, תל אביב, קצת אחרת לטוב ולרע, איזה פלק עשו, יש בך הכל ואולי זה נכון. זוגות זוגות אל תוך הלילה בשדרות המחרה, נשמע כמעט רומנטי. מישהו במכחול מלא דמיון צייר שם פנטזיה להמונים. תל אביב, תל אביב, קצת אחרת לטוב ולרע, כמו איזה פלק עשוי, יש בך הכל ואולי זה לא חלום. תל אביב, תל אביב, קצת אחרת לטוב ולרע, כמו איזה פלק עשוי, יש בך הכל ואולי זה לא כלום. קפה כמו באירופה, עיר גדולה בלי חנייה, נשמע כמעט רומנטי. איש ישן בתוך בית מקרטון, למעלה הפיח רוזה עננים. תל אביב, תל אביב, קצת אחרת לטוב ולרע, איזה פלק עשוי, יש בך הכל ואולי זה לא חלום. תל אביב, תל אביב, קצת אחרת לטוב ולרע, כמו איזה פלק עשוי, יש בך הכל ואולי. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Czterech wybitnych gitarzystów, cztery legendy polskiego rocka na jednej scenie. Antymos Apostolis, Jan Borysewicz, Dariusz Kozakiewicz i Andrzej Nowak. Razem nazywają się Czysta Energia.